اللہ اللہ کریت تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیئے اللہ اللہ کریت تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیئے عقل مندانو پٹھیاں سوچا لے ڈبیاں عقل مندانو پٹھیاں سوچا لے ڈبیاں مرشد دے سنگ تریت تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیئے اللہ اللہ کریت تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیئے اللہ دیاں ضرباں لا کے سینے تے اللہ دیاں ضرباں لا کے سینے تے سینا روشن کریت تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیئے دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا مرشد مرشد کریت تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیئے مرشد مرشد کریت تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیئے سر نظرانہ کریے سر دے سائیں تو سر نظرانہ کریے سر دے سائیں تو جان تلی تے دھریت تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیئے اپنا آپ مٹا کے سونے مرشد تو اپنا آپ مٹا کے سونے مرشد تو مرن تو پہلا مریت تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیئے مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا پیر سنبھل کے دھریت تانگل بن دیئے پیر سنبھل کے دھریت تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیئے سو گلاں دی اکو گل تنویر میاں سو گلاں دی اکو گل تنویر میاں سچی توبہ کریت تانگل بن دیئے سچی توبہ کریت تانگل بن دیئے اللہ اللہ کریت تانگل بن دیئے کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیئے